Radio. Kort op content marketing. Met alle social media platforms en mogelijkheden die je nu hebt als merk of als uitgever, kun je zelf een hoop werk op de hals halen natuurlijk. Wij gaan praten met Frauke Visje van Flow Magazine over hoe je de social media werkzaamheden integreert in een redactie en hoe je kostenefficiënt dat managt. Learning 1. Zorg dat je hele team betrokken is bij wat je doet met de social media en dat je daar met z'n allen achter staat. En dat het dus ook past binnen je organisatie en binnen je merk. Dus ga het niet als een apart onderdeel zien, maar integreert in de huidige business. Hoe wordt dat concreet gedaan door jullie? We hebben concrete afspraken gemaakt wie wanneer wat doet. Maar ook afspraken waar je bijvoorbeeld niet over mag plaatsen of informatie over mag plaatsen. En dat zijn afspraken omdat die dan passen bij het merk. Dus wees je ook bewust dat alles wat je communiceert binnen social media, dat afstraalt op je merk. Dus dat het wel daarbij moet passen. Nou, in ons geval past daar bijvoorbeeld niet bij als wij over politiek dingen gaan zeggen. Ja. Learning 2. Wees kritisch op hoeveel tijd je erin steekt. En dus ook hoeveel tijd je collega's erin steken. En kijk goed. Door goed over na te denken wat je moet plaatsen en wat een minimaal aantal moet zijn. Om het nog wel interessant te houden. Om genoeg nieuwe dingen te brengen. Als je daar goed over nadenkt, dan hoeft het niet zoveel tijd te kosten. Je ziet gewoon veel dat mensen heel veel posten. En als je dan kijkt voor het aantal volgers, dan kost dat gewoon heel veel tijd. Wij zorgen ervoor dat we naar verhouding veel volgers per aantal tweets hebben, bijvoorbeeld. Maar ook op Facebook. Geen overkill. Tijd. Dus beter een paar keer per jaar iets heel goeds doen en gewoon actie die helemaal klopt bij het merk, dan allemaal los dingetjes omdat dat misschien wel leuk is. Learning 3. Kijk goed om je heen wat werkt, maar kijk altijd wel kritisch of het dan ook past bij je merk. Zo is het bijvoorbeeld, wat ik net ook al noemde, de like- en win-acties die je overal ziet. Wij doen in het blad ook geen bel- en winacties. Dus het is eigenlijk heel raar als we dat wel binnen social media zouden doen. Dat is ook omdat ik het vind dat je meer mensen ongelukkig maakt dan gelukkig met dat soort acties. En vind ik het ook een beetje raar dat je ervoor moet liken om iets te kunnen winnen. Dus hebben wij besloten om dat anders te draaien en te zeggen we gaan gewoon dingen weggeven. En helemaal niet, je moet er niet voor liken, je kan gewoon je gegevens achterlaten. En als je bij de eerste 500 bent, dan win je. Je hoeft het niet te delen. Maar het leuke is dat eigenlijk uiteindelijk iedereen het wel gaat doen.